الله سبحانه وتعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور يعني أبوي أوكي يوم القيامة نسو تربار أوكي نويدو سوف تربار كاوسوين نالي أفلا يعلم يعني قدوة أوكي فنينو هو أبوي يوم القيامة نسو جيمي تربار إدو أوكي سوف تربار كاوسوين وحصر ما في الصدور ترب نيات ورتيجة ورانا في السور تي تدوه كرتيجة خريجة شريجة نفاقيجة إيمانيجة إبادةيجة مخالفةيجة سوق تتروري ده سوق ظاهر جنا واضح جنا مرادين ده كهو مميلة كهو خالص هو كهني كهو ودرون درون ده كهني كهو سوق بريجة سوق بينته واضح تاي جنا إن ربهم بهم يوم إذن لخبير ربنا سبحانه وتعالى أو خير كده قوي تدور إيمان كده قوي أو تدور خير كده قوي تدور دين كده قوي إلو قارئ عدل سيره كا ربنا سبحانه وتعالى نيمار تجلس أو تدور شر كده نفاق كده تامسي غور كده ماني دين تدور كره كده ولا ترم ترم دكيا كده حرام با خوش كنا كده ربنا سبحانه وتعالى قارئ تاني رواه يعني نيكيا أو تامسي غور كده إسلام اللي كنا كا مسلم ده يعني نيكيا ربنا سبحانه وتعالى نيغور كده كا تدور كده كا سفاه بيننا سو garde boy dar do kay yendo jaza tabelere yani erna boy dar do kendo jaza ge kamel do yegina rabba subhanahu wa ta'ala li kera kire sura o ke sura ge rabba subhanahu wa ta'ala negene suratal qari'a rabba subhanahu wa ta'ala negene al qari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a al qari'a ge yom al qiyamah yom al qari'a yom al qiyamah ge nare ko bay go onno ye sokko go yene hisab rabba subhanahu wa ta'ala ge dannu sal ge ayno بدأ يوم القيامة كذا أدرقوني قارعة قارعة ما القارعة يعني يوم القارعة كداينيل وما أدراك ما القارعة قارعة أقوى رجبيا كأنن رجبي أقوى رجبيا عنيل يوم يكون الناس كالفراش المرفوض كوباي دوريني كوباي أو فراش غيري مثل تي مني كوبي جارديني كدينا كا أقوى أقوى كدينا كا تے ہڑی دو انے دل گا ورانے رکنی اے میں بر میں نہیں کو گئی اے میں انے عمر لے سکنا دیا کے ہرگن ہوئی میں نہ رہے گا بڑا نرو میں نہیں ہو نہ رہے کل فراش المبثوث مبثوث کے مارا ہو گئے منتشر ہے اے ابور یہ شرط تے اے کہ میں نہ رہا ہو تر بار ارے کے ہٹ تے رہو کہ میں نہ رہا ہو تر بار کا اثر رہا کہاں رب نے سوارا تیرا حساب تے حسمنا کرو کہ میں نہ ओगे मखलूक कहरे तुरबारा का असर ना उने उने उने उने उने ने के कत उने होगे ए ने उम करा दरिया के बिन ने अगो में नगे ने ती होगी ओवा तारो में नगे रे ती बरो आतिरी इरे सफा शत ते ए गिने को को बाय दा यो मक्के आमा व तकुल الجبال हा एक कुरे हुई बेग तेग हुई हा जुसे हुई अरे कोई कम मीटर कम तो कह गिने गे यो मक्के आमा ने ने قال اهن المنفوش اهن نلغي يعني مثل وي وي نرى يعني بوتينا بوتينا بوتينا بوتينا بوتينا نرى تبا تينا نانسه ورا تاكي تينا نانسه انا ابو اغنغي ودا انا ابي تتين ابي مي راكي ده كان ده هذا سوق يعني وي وي بوتين نغنا را ابو اغنغي نرى تي سالت نغنغي دي تي يوم داي تو يوم القيامه ها هو اكوره دي نرى نرى قاسا ميسا نغي تذكر من اسانه يستغل بيوستوستوني فاما من ثقلت موازينه قبايتو قبايتو هو كاميرا تربركا سوريس ها هو اكوره كغايا اوغوي بوتين نغرا اكوره كنا تي ابيركي ده كان النارس هو بدا هنيا او ميزان هو اعماله حسنات هي اقوى اجر امر صالح كرنا اندو خير ابو بنا اندو صالح ابو بنا نجا ميزان وحسنات كي تيينيني فما ثقلت يعني ميزان وحسنات كي تجيني اني فهو في عيشة راضية تجيني مراو يعني حسنات وعبوين اسو ميزان وغير حسنات كي كوري تو مراو بي فهو في عيشة راضية يا جنة كي ارتدي ارتدي علي نرى ارتدي ورقوية نكي لغي نرى ايش اغير ار بردنا صبر جاري نرى ار تسو تتاير ايش نغي نرى جنة كي ربنا سبحانه وتعالى جنة وخالقين اباتوا صالحين برانه جنگی کیا گنا رہا ہے جنات تیجی من تاسی اللہ نوار گنا رہا ہے دیتا سی گئے کنے دار تو تاسی ہے کنے فید دار تاسی ہے دیگوی تاسی گئے اسے گو زعفران گئے دیگوی تاسی گئے ارگا انہار بار گوی پنکی کی دے باہر گوئی پیٹر کی کیڑ, باہر گوئی گرو کی کیڑ, باہر گوئی بی کی کیڑ. گرو ہوئے یوم قیامت ہی گرو نے ہوتا غائرنس ہو سکرے سیڑس تکرب سیڑس ارناب کے سوا سرو نینگیڑا تر کی نرے سازی کی نرے رب نے جننے کی حس کی نرے اور دنیا رکھا رہا گرو کی آنو گئے کھی گئے نرے رب نے سبحانہ تعالی جننے کے لئے باہر رکھیڑ گئے اور آئر کے لئے ماتا ہے دیلی خورال ان یہ دیکھ سکو گی ورہ تا کیوس ورہ ورہ کیوس ورہ کی ماریوس ورہ جننے کے لئے بانگویوس ورہ کنگیوس ورہ ہو ماریوس ہو جدائیوس ہو جریوس نگر کنی نینی او الا جنن کرے او اینا رب سبحانہ تعالی اول کو سکو عبد لگ نہ گئے تر کے گارے اور اشی کی او میزان حسنات کی ابو گنے رہے حسن اوت ابو گنے کی نے میزان و حسنات کی کوڑی کی کہ بھی رشن گنے کی اما من خفت موازین حسنات او کڑی میں گنے رہے کرا میزان کے ساتھ وزن نہیں گنے رہے میزان تو وزن نہ سو حسنا کرا جنن کی دار نو گئے فقم هو هاویا مجاہر ہایو واسطہ ہایو نگر کوئی ابکا گایو نو ولا تینا جائنے سے گایو کی گایو گایو نر رو کس کی گایو کوئی نیر گایو فقمو ہاویا نارجانم دو بچیو نیدی وما دراکا ما ہیا ما دراکا ما ہیا گی نارجانم گی دائی گی نیدی جانم بے اگیبا نارجانم گی اگیبیا نارن حامی آئی کری یہ جینی گی نرے حامی آئی گی جینی یہ کور کونی یہ کور جینی کوتای نارجانم میرا سو وہ میزان و حسرات کی گئے کرک کے دارے گا جنر کی دیو بھی نہیں قبول آئی اگنا آگو جنر رب سبحانہ تعالی بھی سرائی کرے گئے رب سبحانہ تعالی بھی کیا ایسا ہے یوم القیامہ گئے قارے آیا در گوئے جنر کیا سورة القارے آگنا ہے سورة ساتھ آیا در گوئے جنر نظام کوئی کون کی یوم القیامہ نے غیر تیری وہ گئے گا فرشن نے تیگن رہے تیمن نے وہ ہرنی نیر تروبہ کہے نا کہا سوری کی اشان نے کور گا کجڑے گا دیر گا کور آبونے اور دینے سو tiba ekurega kora bune ni min ni wa karai ki bigita naro kere rabbana subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah ni ni amana kasana gaba baringina dine gaba fiil gina gaba ibada gana wa tigna sokko ya rabbana subhanahu wa ta'ala ki bigina mizan rutu mizan rutu to igini ni ni al khair rabbana subhanahu wa ta'ala dine gaba sababto arhama goro ni dibi ubu mizan rutu ayo ya gini khasana gattino ibada gattino naga kama ar adil do kaya na gini ni تو جزا اندورا کی گرو نا نار جہنم دو کہی نہیں ربنا سبحانہ تعالی نار جہنم دن دا جیتی سنارے سورا کوئی گی الہاکم التکافر الہاکم التکافر گی یعنی سورا التکافر یا درگو الہاکم التکافر گی مانا گو دائے یعنی تیر ہے ابو سمبے گرو مال گا ابو سمبے کروا ابو سمبے دیگا ابو سمبے گرس کا ابو سمبے بیگا ابو سمبے شادا گا ابو سمبے اندورا ابو سمبے گرات کا ابو سمبے ti mera abu sambe kero ti mera abu sambe ibe hiri biro ibara wa wane gine pa wa wane gine dine ga tiga wane gine iro ga tiga wane gine o khair ga wane gine din ga aga bas iro wa aga bas ibara ga aga bas sara gino wa aga bas eno mi soko turun turun du ene kar ki abe gine alhaakum utakafir ti mera abu sambe ibe biro hatta zurtumul maqabir ene gino kisle so turbar gore gore dengen ne gronik ogena te ga usenge nara di hamsin mitte ne ge mi sonna ne se geris mo ne ndu te ne ge asha mo ne sonna ne se pa usu ti te ne ge wo on dana ne se be su ti te ne ge be la wa dara be la wa se ne se grat kina ko la le ge jara wa se ne se ko ta na hamsin ne fi mi a le se ne se bo hat bo saudi te ne ge bo saudi se ne se hiri ni ille hiri ni bir ge se ni ne na ne lo ar hiri ni er te ko rote er hiri ni تعب 20 ساعه الا كتي هذا القصري مشغول لي الا تعتبه الا وقت تقو ورسول الحمد لله نص ولا فرد صلاة نص ولا تيود وقال لنا نص ولا قصر الجمال قدوس ولا دار وردين نص ولا بر وردين نص ولا عبارة نص ولا رب سبحانه وتعالى واجب سير نص في حرام نص في حلال نص دين دي نوراسان رب سبحانه وتعالى في بربات البين يا نص قران دي دايت تفسير وقدوس سوره قران كده في حفظين يوس سنه كده حديث حفظين يوس سيرت الصحابة سيرت الخلفاء الراشدين سيرت الرسول صلى الله عليه وسلم رت هي جنوس ربنا سبحانه وتعالى بينج دا يا عبرتي إن كودوس الحاكم التكاثر تيجا يا أبو سيرني أروي يا أبو سيرني بيا يا أبو سيرني باو يا أبو سيرني بربر يا أبو سانني جرات يا أبو سيرني أمبر يا أبو سيرني أوتاو يا أبو سيرني أبو سيرني كان هيربيو فلان ابن فلان أجل الحمد تمام ما هو أمسكين ني ما هو نكيا أو كيا إرني تا ಬಾಕಿಯನಗೆ ಕೊರುಕಿಯನಗೆ ಅಕುಂಡು ದಳಿರು ಗಬ್ಬಾಗನಗೆ ಅರಬಿ ರಗರಗನಗೆ ವೇರೋರ್ ಕಿರೆಗೆ ಮುತೋರ್ ಕಿರೆಗೆ ಪಾಗಿರ ಕೀನಗೆ ಗಬ್ ಸತ್ತಾಕಿರನಗೆ ಸುಲಾನ್ನೇಡಿ ಓ ದರ್ಶನಕಾರನೆ ಹೊಜಿನಿ ನಿನ್ನಾನೆ ತೀಗಿರ ಕಿರಕ ಹೋರನೆ ಬೋದ ಬೇದಬ ಎಡಿದ ಬನೋತೆ ದಿದ ಬನೋ ಎರೋದ ಬನೋ ತೋರದ ಬನೋ ಕಿಸ್ರ ಕೆರೆ ಸುಬ್ರ ಕೆರೆಗನೆ ಕಿಸಲರೆ ನಿಸಾರ ಕರನ್ ನಾನೆ ನಿ ನುಸನಾರ್ ಬರೋರೋ ಯಂಬಾಕ್ನೆ ಯಂಬಾಕ್ನೆ ಬರೂ ಕಸರ ಯಾ ಕಸೆ ಬೇರ್ ಹೆಡೆಗಿನೆ زرتم المقابر نا تربار جن كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم توبا بنادي هو توبي غريني هو اقوى توبي غريني هو سيرتي وكيوري كابر نيجي توبي غريني لو تعلمون علم اليقين علم قوي شك بيغرو علم قوي شد بيوغر اجاه بيجنين دي يوغر قيامة ري نار جهنم نمين نار جهنم اي بيجنين دي نار جهنم نن ري دي صالحين ندي لها نار جهنم اي نس ورا صالحين ندي لها نار جهنم اي نار جهنم نن ري ني رب ره سبحانه وتعالى رسول صلى الله عليه وسلم حديث وصحيح كرين ني ني اوه نيجي اوه اوغي اي نر كتية حرس امرا تارو هدنو غرين ني اوجن ني اوجن ني نار جهنم كينه غيره كثيره وتو عبادات كينه دينو كينه عبادات بيه يرو غادي كسيني رسول غادي كسيني نوني ني نار جهنم كوتو اندو تيكي يغرا نو يري نا ربنا اخر دو كينه انسان دو كيك قف كنره كيكي كي بيره يرو كيكي نار بدري سيره نكي نره جنه ما غاتو ورا غيه فاري غيه راكه جنه كي هو دارا تنارك واغي نره عبادات سيريوس دين سيريوس خير رو که ینه یاس رب را گردی سیره یاس رسول گردی سیره یاس دینا فرمار بیره یاس کی او هرس این بطن نه هرسی که تیدیگ نیمی اول جن نکنه گیره ره و چو عبادر که اینه دین دو که اینه خیر دو که اینه رو بادر که اینه رسول بادر که اینه اینه اینه نی جن نکی کی کتا اندو کتا جن نکی کی کنو ایره نا او نگه گنه ده کپ کنه هیره ره نا جانم که رو گیره که کیه کتا یمه برسان ده اگنه آگم آگنه سایدی نا جان او ساله که tamala da kopkira da jenna ke o jere ke kise o sale da go fas ki da jenna ke giya tamala da udura nar jana to ya gana gana gina ko boise sokko aki la tarawna al jahim thumma la tarawnaha hain al yaqin o bu yo no no gine ne par nar jana ngi se ya yo azaki ya yo iru je ke da ki yo je ki kora kolo ji ko bai da gane akwari no ri akwari ebi hal rabba subhana taala da san khalgine ni ba woni ya musabe ki awgna bur bari hokki dem iki ya jami sulu gra kiya bur na bari kam tarnu marlo kam tarnu wotingo kam tarnu degro kam tarnu gres miliar tiran gres mi am million tinore gres koske tinore ni dio koske tarnu ni na o baro der ni lagne ni kilma tira sot tinore ni tarara biara tinu ni ni ye sokko europe karana ara tarbini ni yorti nara tarbini ni ni dinin anne ibaran anne ibaran anar dini menna rasul gar digirdi rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam sunna gmar chapne bi kitab allah sunnat rasul ji bina rak koi ni o bhaiyo ta allah wa rasulahu fa ulaika ma alladhina an'ama allah alaihim min an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasna ulaika rafiqa iru gar daine rasul gar daine sahabi gar daine ne turum turum du koy ni ngi ni dar jannam kiro thumma la tusalun yawma idhin anin na'im na'im gi marabbi sa sigar yanaka gonen sareka arai gna tosso go afir ar salamar nereka ar baro nereki barte neka ar bago biati ka tereka ar khard nereka ar malt neka ar biara ker nereka ar nafi mer ker nereka ar filan filan bur gna gna afir hayin ka neka kiso kwenye ma yoki ewe roho suka neka umri roki inesu nema kia rabara kuzun kuni yu margi na wana wala ayini na wate na tego inega kuni yu na wala ayini ya sual nire na wate na tego inega sual nire umur guna ma kuskir nirege kane kane ne karta ayine ne tere ayine ne erfariki kesene bariyo kane ne kesene sahabu tuvi dahi sene nege ne subhanallah ayine mizanda tenmedi ne alhamdulillah ne mizan dosan nogi ne la ilahe illallah ne mizan dosan nogi ne quran kilima na kote gere nogi er xerni ne oraamirinoge er diini ne inogi misangana hasana kiirsan bari kuigui fashaa munkar gui din bari kerediyogui xeer bari kerediyoge misangana samba kegirsan letusalunna yomaidin ani naim nima yiisere nima yirnire nima yi masainde nima yi kererinire jippiti bigi nima yiroki maarti bigi nima yiroki hayir nirigi nima yiroki afir nirigi nima yiroki hikka sokkon malkiibe nirigi nima yirokigi nima yiroki ne shukrani bogi ne alhamdulillahi bogi ni ruurti kiibei bogi ne rabbana na shukri bogi shukra rabbana kigi mara ibada hoydinigi ana shukri rabbana subhana taala hikka sokko ture tikeri ne asan nima rabbana subhana taala shukriti berrege turegeri shukriti gi mara bogi mara rabbana subhana taala erkiiru er amirete gine gurtiga kaysanigi kii mara shukriti goy suraki siyegi wal asr innal insana lafi khusr إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سورة كريمة ربنا سبحانه وتعالى ما نكسري ما رأني أنا كسري والعصر هنا كسري والعصر قداي زمني وقتي عمري أقول كوي أور كله بريفاشا مونك كيسة بريرسال كيسة ربنا بريد عمر دبر كيسة كارتار كنه كشتار كنه دمار كنه goro erkine warana lokinini darakine tos barisale te kase de irir kire hula kesine ogine guru kiare gara tugut wegene kegene ge ke narga lam de kegin tugut kenere o ibadariye o dinduye o zika rabra kiriye khalaqa quran kiriye durustuye muhadarat tuye ibrahim kiriye sarad al jamariye jame kiriye yom al jumariye rabra subhanahu wa taala umur diye akhirriye ke omurugusa ko xerlu kay serege jenner adar be fos kiga o osorge wala asorge kiti khatora ka wala asorge kiti genage zaman gir arab subhanahu wa ta'ala maniki sari inna al insana la fi khusr bani adam di insan ga khasaran ngene khasaran ngene xer gar diro bindu quran do rasul do sob ko tego yeso o kana siron khasaran إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وخرين خسر ده قصري وغنره إنسان كدرده أكي إيمان تبري إلا الذين آمنوا تنهو كر إيمان تبري عملوا الصالحات الرسول صلى الله عليه وسلم ده خرقه والسجنه إبادة صلاة حج صيام إبو إبادة إيجا سوك ذكر دعاء إبادة وفرائك نوافر ده الرسول صلى الله عليه وسلم محمد قربك kina biyaro sunna aqwat bari ke mara fozigini khasaran gara barra kosori tawaso bil haqq wa tawaso bis sabr tawaso bil haqq mara dinni al haqq wasigini al khairq wasigini am ni war kare ne wunara dinni sabr dari sabr la dun din tabro sabr da dun ibara tabro sabr da dun rabbana garde tisiyogu sabr dari ne kone kone kowayine tawaso bil haqq mara amr bil ma'ruf nahi anil munkar ak yo akwa ya xora didi ak yo dinni didi ak yo xara didi gene kone kone ko wo yine tawaso bi sabr ge sabr de dun ke din kay dayro sabr de dun ibara tabro sabr de dun din tesilo o de bo sabr de gene ki ke iman ga tabare amara sale rasul sallallahu alaihi wasallam man hatri ka kirne o xarbu ga o wasigne din kare ka sabr gene o ga sabr do wasigne ene ke khasaran gara kusuri o ke na kwa kirne ge khasara kare gere mana rabbana subhanahu wa ta'ala biyiki ki surah al-asr rabbana subhanahu wa ta'ala kaya surah huyi wailun li kulli humazati lumaza humaza ki mana huwag nere abri une nega tamsi huay nega ii mirk nega koskoy huay nega tahay huwag nega nere huwag iptikay mana huwag kuri iya huwag kuri ki takur ki kuri ga ii ki mirk ni kuri ga ki abri huay ni उन्हें कहा कि गिने आए नहीं के मारा होगी हम माजिन ने मारा हो मजा नो मजा के मारा होगी यारे आग्री फिर अन्ना हो फिर अन्ना हाँ फिर अन्ना नुराई कोडे फिर अन्ना दाए किरे फिर अन्ना तू बनाए फिर अन्ना तू बनाए वो ये आई भी नहीं यारे बड़ी आ कैसा रिगुरु ईर दिलगा के यानी बार ओएनेगा abri o enega tam si o enega deso ko tai o ki yani o wo yitti kasari o genera se ba bu daimen o ittu o ayi biraro o sukhriya dina kilu ഓ ഇസ്തിസാദിനെ കീഴു ഞാൻ ഓകി ഇത്തി ഓ ഇത്തി ഓ തീക്കിനി ഓ തണ്ടു ദിഗിങ്ങനെ അല്ലവി ജമ അമാല വാദ്ദറ ഹിമ്മ ഓകി മാലെ ജമാഗിന സിസിലിക്ക് തോണി എന്താ അക്വാക്കിനി മാലെ ജമാഗിന മാലിക്ക് സിസിനെ മാലിന ആയാ ഉറുക്കിടി തിലാങ്ക കാന്തക്കിരി ആ തിലാങ്ക ബറോ നോ ഉസ്താക്കിടി തിലാങ്ക ആക്കിയ ഗിനി ഹിമ്മ ഓക്ക തിരുമ ഓക്ക ഉർക്കുരി ഉക്ക വാനസ ഓക്ക സോക്കോ മാൽക്ക് തിഗ്രു മാൽ തിഗ്രു ಮಾಲ್ತ ಸರಿಗರು ಅಕ್ಕೆ ತಬರಿಗರು ಈರನಿಗರು ಓ ತಿಳಿರಿಗರು ಸೊ ಕೊಮ್ಮಾಲ್ ಬರಿತು ಕೊನೆ ನಿಮ್ ಬರಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಇಬಾರ ಬರಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಹರಾಲ್ನ ಬರಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಹಾಕೋ ಬರಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಸರಹಾವ ಬರಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಶುಕ್ರ ಬರ ಕಿಸಿ ದರಿಯೋಸ್ ಜಮ ಮಾಲ ವಹದ್ದದ ಯಹ್ಸಬು ಅನ್ನ ಮಾಲ ಹು ಅಹ್ಲದ ಮಾಲ್ಗೆ ಹರಲ್ಲ ಜಮಾಯಿನ ಹಾಕಿರೋಕೆ ಕಾನ್ನ ಸದಾ ಕಾನ್ನ ರಬಾರ್ಗಿರ್ ಕೇನೇ ನೌರೋ ಓಕೆ ಮಾಲ್ಗೆ ಜಮಾಯಿನರೆ ധർമാർക്കിടയിൽ താണ്ടു അയ്യോ ഒമാർക്കി രോഗി ജുർദുവാക്കെ ഒമാർക്കി രോഗി ശിരന്തർഗാക്കെ ഒമാർക്കി രോഗി അകൽക്കി രോഗാക്കെ ഒഴുകമ്രനാകൃഷ്ണകാക്കെ ഒമാർക്കി രോഗി ഹോർഗാക്കെ തനാക്വാർട്ടേടൊന്നർഗാക്കെ ഒമാർക്കി രോഗി തിരാം തിരാമ്പുറത്തെ എട്ടുകൂടെ ഒന്നർഗാക്കെ ഒമാർക്കി രോഗിനെ ദർശനാക്കുറാക്കുറെ ബരക്കി രോഗാക്കിരന്നെ ധർണായികനെ നോറേ കിട്ടിങ്ങനെ ധർണരാകിനെ ഏറ്റടിങ്ങനെ കേടെ ಬೆಂಡ್ ಸಾವು ಕೆರಿಗೆ ಯಹ್ಸಬು ಅನ್ನ ಮಾಲಹು ಅಖ್ಲದ ಯಾನಿ ಮಾಲು ಹೋಗಿ ಕೆಬರ ಹೈ ಸಾಕೀರ್ ನೀ ಅಸನ ವಿತನ್ಸನ ನೀ ಅಂಸಿನ ಸರಾಗಿರೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿರಿರಡಿ ಪರಸ್ತವಾಲ ಜಿತೆ ಮಾರ್ಗ ಕಿರಿ ಸುರಿಯರ ದವಾ ತೆರೆ ಮಾರ್ ಕಿರಿರಡಿ ಬ್ರಿಸರ ನರ ದವಾ ತೆರೆ ದಿಜುರ್ಗ ಕಶ್ವಿತೆ ತಾ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಅಸ್ಲಿ ಗೇಗ ತೆರೆ ಸಾಕೀರ್ ಗಾಯಿ ತುರೋ ಮುರ್ಗಾ ಕಿರಿಯ ಎರ್ಕಿರಿ ಗಾಯಿ ಗಾಯಿ ನರ್ಕಿರಿ ಗಿನಿ ಯಹ್ಸಬು ಅನ್ನ ಮಾಲಹು ಅಖ್ಲದ ಯಾನಿ ಸಾಕೀರ್ ಮಾಲು ಕೆಸಾನ ಸಾಕೀರಿ ನರಿಡಿ അശന്നെ ഇബാറ്റി പോയി സാലിഹിൻ പോയി ഇബാറാക്ക് മേലക്കിട്ട് പോയി ദീൻബിയിലേക്കിട്ട് പോയി ഇവകാർഡർ കേന പോയി കേനകെ ഹമ്മസിനെ കേർ നായകന് ലമ്മസിനെ കേർ നായകന് ദീൻദാശിയുടെ ഇവദാദാക്കിരി തിരുമേറക്കാത്തിരത്തോര് തിരുമേറക്കറവാക്കിരി തുവനാക്കിരി ജാവേശ്വരി മകിരിക്കിരി തുവനാത്തിരി എർക്കെ കുറിക്കിരി തുവനാക്കിരി തുവ പാവം കയറി തുവ കുറി സകരി തുവനായി തിരുമേറാതെ സംഭവ മാഫിയാക സഹോദർ സുനോലി സൗന്ദിനി ലയും ബദർനാഥിൽ ഹുത്തമ നാ ജാനം കരകൾ ദിസ്തേദർബടിങ്ങി വറാദറാക ഹുത്തമ ഹുത്തമാകെ അപ്പാരകേബ നാ ജാനം ഗെ അപ്പാരകേബ നാറുല്ലാഹിൽ മൂഖദ യേ ഇറുക്കി ഇങ്ങനെ കോർക്കട ഇങ്ങനെ കോർ കോനെ കര ബോറദർബടിങ്ങനകി അല്ലതി തഫലി വറലാഫിദ തെരിൻക തെരലത്തി ദുഗോർ കൊത്തിക്ക് സനസരി ಎರಿ ಕೋರ್ ಜೇನಿಗೆ ಎರಿಗ ತೆರುಗ ಓ ಕೆರೆ ಕೇಳಕ ಸಕೋ ವಸಲಿಗೆ ನೆಸ್ತಳಿಗೆ ನಡಿ ಎನ್ನಹ ಅರೈಹಿ ಮುಕ್ಸದ ಫಿ ಹಮದ ಮುಮದ್ದರ ಕೇ ಸುರ್ನುನಿ ಕರೆ ನರ್ಜಾಮ ಕರೆಗರ ಕೇ ಆಸುರ್ನುಸ್ ಕಿಡೆ ಆಸುರ್ನುಸ್ ಪೊಗ್ರ ಬುಲ್ನುಸ್ ತಿಕ್ಕೆ ಕೌಡಿ ಗಾಯೋಸ್ ನರ್ಜಾಮ ಕರೆ ಬದರು ತಿಕ್ಕೆ ನುಗಿನ ಕಿದಾ ಗಿನುರೆ ಕಿದಾ ಹುರುನ್ನು ಗಾಯಂದ ಬುರು ಕರು ಗರ ಕೋನೆ ಕೋಯದರ ಬಾ ನರ್ಜಾಮ ಕಿಂ ಹಿರೇಸು ಕಿದಾ ಆಸುರ್ನುಸ್ ഹറാം دین ہو گئے گا غیبہ کا کہنے میں گا بہتانا کرنا کے کیے دین ہی آئی دیکھنے دین کو آ کھا رہے غم میں اچھا ہوتا ہے رہے رب رب سبحانہ تعالیٰ گار رکھے گی نہیں رہا پاسیل باگا ہی جاو شہر یوڑی گا کی دائے گو تاو تارے شہر میں در رہے سوان کی دن ہنوا کیا نگا تسانے تھی گنوا اے رب رب دل گنوا کیا نائے آدھے کلے کیا ہو کیا کوالا گنوا تیت تینے تنوا باندے تنوا تیمرا کینی کلے ہیلے گنوا اے ناو گا سب کو دین ہوگا سیڑی باگو یا انہا آگے رب رب سبحانہ تعالیٰ سورة الزلزلہ کہے گی رب رب سبحانہ تعالیٰ احوال کو یوم القیامہ حسر کہے گی سب کو کہے سے کہے رہے فسر دل دل دل نرو رب رب سبحانہ تعالیٰ ارے کا تر کی جنے گا تر ارے گے کی جنے گا جی کوئی کرے گی گا سب کو کسر گا جی کوئی ایو ہونے رہ گے ہم آنے کو خیر کی لگنے نے اور کو بائدہ ہوئے خیر تھی سکر رو رب رب سبحانہ تعالیٰ جازائے لگا اور ہم آنے کو خیر دا ہوئے نے شر کرنے گا مسقال ازدار رہ گے تیتو در سکر رو رب رب سبحانہ تعالیٰ کی رہا سمین گا سوراتوں کے لکھا سب کو بگن نہیں کیا ہے سورت آدھیا تیری رب رب سبحانہ تعالیٰ مانے کے چلے رہے خیر کو جہاتو یعنی ہر کو جہاتو ساڑے گھر اور احوالو ہوئی گھر کہ اے وقت کیا ہے سمارے کے چلے رہے وہ ہوگی نیما کو یہ رکھی گئے رب رب سبحانہ تعالیٰ بر رہے گا مان لے گا دیرے گا تجار آئے گا ایم بے گا گراتے گا مثل ارتے یعنی چیز سے گا فکر علم نگا کہ سب کو کہی جیس ہو یہ روکی ہوئی روس نیما یہ روکی ہوئی شکری روس حلال دعا کہی سے روس نا جو غارب رواجی سے کا کانوس زک عمل کا کانوس ورہ رہے گا کوئی نہیں نہیں اے خیر ہوئی رب رسمانہ تر حامل گنا غاد دلوس اشان در فکر گرا جیگ نسی کہنا در علم نگرا جیگ نسی اے نتار سے سکی نسی پھر پارون نگنے لی ہوئی رب رسمانہ تر زمان موسیٰ کی دارو من حبو کے کرے رب رسمانہ تر ایدی قرآن کر ایدی ری قارون مال کے ہر کتاب ابوی جی در مال وارا کے در نرے مغازا کو گھر کلے تا تاہی کلے لینا کس کو تندہ گیا آتے گی ری مغازا کے کلے گئے ری بتنوغو بالعصبت اور القوة وابن را آبو گنے ری وعدتو گو آبو گنے ری کہنا وہ ایک کوئی حضراتو گو دلے تیر کا آرے در سے وہ آبور در سے کی بگنے آرے بگنے کی دوگن نگنے نے کلے وہ ساتھ تبلے ساتھ نگنے وابرن نے وارد رسوار ترمار کی کی گیری لا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين ربنا سبحانه وتعالى نبي الله موسى قال نغم تايند اقوارغا سنة اقوارغا يانا دي اقوارغا نوري ارغ حرام دو ربنا سبحانه وتعالى ما تايند سري كما هو حرام ما تايند نصيب ربنا سبحانه وتعالى زكا هو واجب كو فرضين شرن كيكا كان احسان گا دینے مال گا رہے رب را کی ناگا نہیں سینی مالا کیا سوڑی گئے گئے نوز دو رہے ایر خر دو رہے دینے مالا رب را نے کی گی کونے آسابار کی نے کونے شہمتار کی نے کونے صدق تو کی نے کونے ایر ناور دینے کونے ڈسکورس دینے کونے مائر کائے نے کونے فرنان دو کے دینے کونے گرو یا نے کی مالا رب را سبحان رہا تعالی کرے گا رہا ایرون تین نے کی خیر رو کہیں سنگی لے لیسو نا خیر گی بیرنا شر دو کہیں سنگی کرے گا رہا ہو فساد کی گا ایرین دینہ ہوئی لیسو انما اوتی تو آرائیل میں اندی علم نہیں گرے تاہی گرے کرکل نہیں گرے افر نہیں گرے دارا نہیں گرے شرکا کویا یا نہیں گرے نہیں رہو نہیں اندر گرے اور دوہ کرے گی میں نے گی نو دفعہ رہتی گرے آئی گئی بندے نہیں سو ابھی تار تاہی گرے کرے گرے کرکل نہیں گرے سنگی میں نے تھی بھی ادھر نہیں سو لوگ نہیں دے رب رب سبحانہ تارا نے گرے فخصفنا بہی و بدارہ الارض رب رب سبحانہ تارا نے گرے بیرو گا مغزاقو گا مالکو گا بیرگا سب کو عمر رب رکھ کے تیرے اسے تبنا کو گنے دے سو تبنا کو گنے فیراؤ کہا قارون کی ایلہ گا ایلہ کوکتو کوبائی میں رہا کومنا سنتے میں تر رئی تر ایرو تیل لے یوم القیامہ کوکتو ایرو تیل اسی گی نشی رب رہا سبحانہ تعالیٰ نے گی نی مال نکی گی نی رب رہا نکی بی نی نی کرانا ہو کہہ رہنی لے پاسے نی نی کرانا ہو کہہ رہنی لے آبو نی نی کرانا ہو کہہ رہنی لے مندو گا اینی دو تا سن سن لے کرانا ہو کہہ رہنی لے وہ رب رہا پاسے نی دے نی کے پانے کے مانے کے نی کنا اورو کی دیورو رب رب سبحانہ تعالیٰ ارز کرو کہت بھی نہیں اجل کرو کم عمر دنو اشین کہت بھی نہیں سا کرو کہت بھی نہیں آج بھی نو کہت بھی نہیں کم بر دو یہ کہت بھی نہیں کم بہور تیر کہت بھی نہیں فترہ کم دو اشین کہت بھی نہیں فیسا ہو کہت بھی نہیں رو ارز کو رب رب کہت بھی نہیں رب رب سبحانہ تعالیٰ فضل وارو احسان وارو رب رب سبحانہ تعالیٰ کل غالی وارو برطار فضل وارو اور جائے رمان رو چیلے نگی ریسو زکا کن اردی دی خیر دی ابدان رہے اینا اگر شر گرتو رب رب کے کنے گانا ورتو باگو گے ہوئی غصر ہے دو اے حرام گر کان مائی گر کائنو فرنان گر دی اے کیا سکا رب رب سبحانہ تعالیٰ کنے گانا انسان گی نیما ہوئی کی جی نیک کفر نگی نیر اے کی جی نیر ایڈو گی نیک گار دے گوئی رب رب سبحانہ تعالیٰ کنے گانا گر تیگے چاہی سیڈو گی رب سبحانہ تعالیٰ یوم القیامہ ہے نی تیگے سب کو ظاہر نو کساری بھرگا کڑھا جے بھرگا کنا سائی تی تجاریو عمل خير او كرني هي تجارس عمل شر كرني هي تجارس تدو كري او خير كرني تجارس ار شر كرني تجارس او جن كي ديو دين و داري تجارس يوم القيامة نتيجة سوكو واه بيغنه او دين مار كبكنا بيادر كاي جاگا خير خير كاي جنه او ترون ترون جنه دين و داري اتر داري تي نينا كيغا تي حرام ميا كيغا مال حرام ميا كيغا باقو حرام ميا كيغا كيغا كنرا نام تلي كيغا dardi ko turum turum ko gendo siire ke gire te kaso ko yama yama wa de na su iru ilar juna iru gider ga juna ko ba er ga juna e ba dar ga juna zakar ga juna e khayt ke ne ga juna dindu ke ne ga juna e naru o tam se gra juna o a ka gra gra juna men tudu e ti te gina yogne yama yama re ti no rabba subhanahu wa ta'ala tere ni zamba ri ga ka sai yo na yama ni ne o ri na baro ne ne re o bi e gine te ni nun ne o ga ti ne ki se o ke ne ni gra ne ne ndo يوم القيامة رحمة الله صالح يبارونه يبارونه نرجع نجيب بارونه صلاة